آمدن جعفر رضی الله عنه به گرفتن قلعه به تنهایی و مشورت کردن ملک آن قلعه. چون که جعفر رفت سوی قلعه، قلعه پیش کام خشکش جرعه، یک سواره تاخت تا قلعه بکر، تا در قلعه ببستند از هزار. زهره نه کس را که پیش آید به جنگ، اهل کشتی را چه زهره بانهنگ. روی آوردان ملک سوی وزیر، که چه چارستن در این وقته مشیر. گفت آن که ترک گویی کبر و فن، پیش او آیی به شمشیر و کفن. گفت آخر نه یکی مردیست فرد، گفت من گر خار در فردی مرد. چشم بکشا قلعه را بنگر نکو، همچو سیماب است لرزان پیش او. شست در زین آنچنان محکم پی است، گویا شرقی و غربی باوی است. چند کس همچون فدایی تاختند، خیشتن را پیش او انداختند. هر یکی را او به گرزی می فگند، سرنگون سار اندر اقدام سمند. داده بودش صنع حق جمعیتی، که همی زد یکتنه بر امتی. چشم من چون دید روی آن قباد، کسرت اعداد از چشمم فتاد. اختران بسیار و خورشید در یکیست، پیش او بنیاد ایشان مندکیست. گر هزاران موش پیش آرند سر، گربه را نه ترس باشد نه حذر. کی به پیش آیند موشان ای فلان، نیست جمعیت درون جانشان. هست جمعیت به صورتها فشار، جمع معنی خواهین از کردگار. نیست جمعیت ز بسیاری جسم، جسم را بر باد قائم دان چو اسم. در دل موش ار بودی جمعیتی، جمع گشتی چند موش از همیتی. برزدندی چون فدایی حمله، خیش را بر گربه بی محلی. آن یکی چشمش بکندی از ضراب، واندگر گوشش دریدی با شتاب. واندگر سوراخ کردی پهلوش، از جماعت گم شدی بیرون شوش. لیک جمعیت ندارد جان موش، بجهد از جانش به بانگ گربه هوش. خوش گردد موش زان گربه ایار، گر بود اعداد موشان صد هزار. از رمه انبوه چه غم قصاب را، انبوهی هش چه بندد خواب را. مالک الملک است جمعیت دهد، شیر را تا بر گله گوران جهد. صد هزاران گور ده شاخ و دلیر، چون عدم باشند پیش سول شیر. مالک الملک است بدهد ملک حسن، یوسفی را تا بود چون ماء مزن. در رخی بنهد شعاع اختری، که شود شاهی غلام دختری. بنهدن در روی دیگر نور خد، که ببیند نیم شب هر نیک و بد. یوسف و موسی ز حق بردند نور، در رخ و رخسار و در ذات و صدور. روی موسی بارقی انگیخته، پیش رو او توبره آویخته. نور رویش آنچنان بردی بسر، که زمرد از دو دیده مار کر. اوز حق درخواست تا توبره گردد آن نور قوی را ساتره. توبره گفت از گلیمت ساز هین، کان لباس عارفی آمد امین. کان کسا از نور صبری یافته است، نور جان در تار و پودش تافته است. جز چنین خرقه نخواهد شد سوان، نور ما را بر نتابت غیر آن. کوه قافر پیش آید بهر ست، همچو کوه تور نورش بردرد. از کمال قدرت ابدان رجال، یافتن در نور بیچون احتمال. آنچه تورش بر نتابد ذره، قدرتش جا سازد از غاروره. گشت مشکات و زجاجی جای نور، که همی درد ز نور آن قاف و تور. جسمشان مشکات دان، دلشان زجاج، تافته بر عرش و افلاک این سراج. نورشان حیران این نور آمده، چون ستاره زین زحافانی شده. زین حکایت کرد آن ختم رسول، از ملیک لا یزال و لم یزل. که نگنجیدم در افلاک و خلا، در عقول و در نفوس با علا. در دل مؤمن بگنجیدم چو زیف، بیز چون و بی چگونه بیز کیف. تا به دلالی آن دل فوق و تحت، یابد از من پادشاهی ها و بخت. بی چنین آیینه از خوبی من، بر نتابد نه زمین و نه زمن. بر دو کون است به ترحم تاختم، بس عریض آیینه ای برساختم. هر دمی زین آینه 50 عرص، بشنو آینه ولی شرحش مپرس. حاصل این که از لبس خیشش پرده سا، که نفوذ آن قمر را می شناخت. گر بودی پرده ز غیر لبس او، پاره گشتی گر بودی کوه دوتو. زاهنین دیوارها نافذ شدی، توبره با نور حق چه فن زدی. گشته بودن توبره صاحب تفی، بود وقت شور خرقه عارفی. زان شود آتش رهین سوخته، کوست با آتش ز پیش آموخته. و از هوا و عشق آن نور رشاد، خود صفورا هر دو دیده باد داد. اولا بربست یک چشم و بدید، نور روی او و آن چشمش پرید. بعد از آن صبرش نماند و واندگر، برگشاد و کرد خرج آن قمر. همچنان مرد مجاهد نان دهد، چون بروزد نور طاعت جان دهد. پس زنی گفتش ز چشم ابهری، که ز دستت رفت حسرت می خوری؟ گفت حسرت می خورم، که 100,000 دیده بودی تا همی کردم نثار. روزن چشمم ز مه ویران شده است، لیک مه چون گنج در ویران نشد. کی گذارد گنج کین ویرانم، یاد آرد از رواق و خانم. نور روی یوسفی وقت عبور، می فتادی در شباک هر قصور. پس بگفتندی درون خانه در، یوسف است این سو به سیران و گذر. زان که بر دیوار دیدندی شعاع، فهم کردندی پس از ها به بقا. خانه ای را کش دریچست آن طرف، دارد از سیران آن یوسف شرف. این دریچه سوی یوسف باز کن، و از شکافش فرجه‌ای آغاز کن. عشق ورزی آن دریچه کردن است، که از جمال دوست سینه روشن است. پس هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست بشنو ای پدر. راه کن در اندرونها خیش را، دور کن ادراک غیراندیش را. کیمیا داری دوای پوست کن، دشمنان را زین صناعت دوست کن. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی، که رهانت روح را از بی کسی. پرورد مرباق جانها را نمش، زنده سازد مرده غم را دمش. نه همه ملک جهان دون دهد، صد هزاران ملک گوناگون دهد. بر سر ملک جمالش داد حق، ملکت تعبیر بی درس و سبق. ملکت حسنش سوی زندان کشید، ملکت علمش سوی کیوان کشید. شه غلام او شد از علم و هنر، ملک علم از ملک حسن ستوده تر.